Welkom iedereen bij IT-bende 102 van 12 april 2013. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. We hebben een soort half te gast bendelid Ot Kepinski. En we hebben als gast om over Identica te praten Marjolein Katsma. Ik wou straks bij jou terugkomen, Witold, om wat introductie van wie zijn we eigenlijk te doen. En ik wou met Marjolein, had ik uitgenodigd omdat de mogen op het Identica systeem mogen nu geen mensen meer aangemeld worden. Of eigenlijk, die mogen geen account meer aanmaken. Identica is de Twitter-tegenhanger. Open source Twitter tegenhanger, als ik het even simpel mag zeggen. Of lul ik verkeerd in de ruimte? Nou ja, een tegenhanger in zoverre dat het een wat ander publiek heeft. Het belangrijkste verschil is dat het helemaal open source is. Dat alle posts onder een Creative Commons license vallen. Mm-hmm. En dat het federated is. Dat wil zeggen dat dus iedereen die dat wil, kan zelf een site opzetten. En die kunnen allemaal met elkaar communiceren. Dus je ziet, het is niet één centrale server zoals bij Twitter het geval is. Maar het is verspreid. En het kan ook met andere systemen communiceren. Zoals bijvoorbeeld Tumblr is een mogelijkheid. En dan heb je ook nog Fundica bijvoorbeeld. En dat kan allemaal met elkaar praten. Okay. Dus het is een heel open systeem, terwijl Twitter heel erg gesloten is. Mm-hmm. Ik vind het zelf wel interessant, want er zitten heel interessante mensen op. Al zeg ik het zelf, meer die zeggen af en toe mijn techniek en IT-bende-achtige ideeën, zeggen die af en toe veel interessantere dingen dan sommige twitteraars. Maar nu is het systeem gesloten. Om welke reden kunnen mensen nu geen account meer aanmaken? Dat is eigenlijk al sinds pakweg midden december vorig jaar. Omdat Evan Todromu, de oprichter en belangrijkste schrijver van het Identica systeem, is begonnen met nieuwe software. Waar het vooral gaat om het uitwisselen van de stroom van gegevens. En dat noemt hij Pump.io. En hij heeft dus al in december aangekondigd dat tijd en resources te hebben om daaraan te werken. Dat ook dus een onderdeel daarvan het proces van de overgang is dat hij geen nieuwe accounts meer aangemaakt worden. Dus, dat heeft meteen een heleboel onrust veroorzaakt. Het was een blogpost van 11 Upcoming Changes in the StatusNet Service van 18 december vorig jaar. Dat was het eerste openbare geluid dat er wat er stelde. Ja, die onrust die merk ik van ja, wat hebben we? Waar gaat het down? Wat gaat er gebeuren met Identica? Er zijn natuurlijk toch heel veel mensen die dat een heel goed systeem vinden en heel prettig. Maar dan blijf je natuurlijk in je eigen wereld. Of je moet, of het Pump.io systeem gaat straks open en dan is Identica een van de clients van het Pump.io systeem. Ja, of het wordt gedraaid met. Hè. Het Identica draait op de StatusNet software. Mm-hmm. En dat wordt dus dan vervangen door Pump.io. Oké. Okay. En ondertussen is het zo dat er een aantal, een stuk of 10 geloof ik, verschillende Pump.io sites zijn waar je een account kunt aanmaken. Er staat ergens, hier en daar staat een linkje van, kun je het uitproberen. Dan maak je een account aan, maar die kunnen voorlopig alleen maar met elkaar praten en nog niet met Identica. Mm-hmm. Vanaf december? Vanaf december? Nee, dat is nog niet, dat is nog vrij recent dat die open zijn. Ik weet niet precies wanneer dat. Maar Witold, jij had een vraag. Nee, ik kijk even op de site, maar ze zeggen dat het gewoon tijdelijk gesloten is. Dus het gaat niet echt helemaal down. Nee. Het is alleen maar gesloten voor nieuwe accounts. Ja. om dat niet nodeloos ingewikkeld te maken met het overzetten van die erdenbol. Want hij zou best wel eventjes down moeten, of een paar dagen misschien wel, om dat allemaal over te geven naar het nieuwe systeem. Ja. Is dat dan goed? Wil je gewoon even geen nieuwe aanmeldingen tussendoor hebben. Ken ik verder het systeem niet, maar als mensen zelf hun eigen server op kunnen zetten, kunnen ze dus toch ook zelf op hun eigen server nieuwe accounts aanmaken? Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat kan. Dus iemand die nu zegt van ik ben bang voor wat er gaat gebeuren en ik wil zekerheid, die heeft of de mogelijkheid om op een andere openbare identica of op een statusnet site te gaan. Er zijn er van mensen die draaien die best nog wel nieuwe accounts willen hebben. Of kan zelf een site opzetten met statusnet. Of een ander systeem wat met dezelfde openbare uitwisseling werkt, zoals Friendica. Mm-hmm. Dus je zit niet helemaal vast. Nou, dit is voor de gemiddelde eindgebruiker natuurlijk niet helemaal. Nee, de gemiddelde eindgebruiker die zal toch zich ergens bij een site moeten aanmelden die door anderen opgezet is. Mm-hmm. Als ze niet meer in Identica willen. Of bang zijn wat daar eventueel te gebeuren staat. Of mensen die gewoon wel willen beginnen, maar nu niet bij Identica zich kunnen aanmelden. En we zien Identica is één instance van het systeem. En je kan dus meerdere instances maken van zo'n soort systeem, wat dan praat met Statnet en straks met Pump.io. Maar het succes van WordPress is dat het niet één systeem is op wordpress.org of .com, maar allemaal instances van wordpress.org. Com. Ja, ik ga even over. Volgens mij is het. Wordpress.com is de service. Ja, maar wat en WordPress.org is het de software die je zelf kan installeren. Maar als ik een eindgebruiker. Als ik dus in hetzelfde. Als ik het succes van WordPress zie, dan zou je dus eigenlijk heel veel instances moeten kunnen aanmaken op Identica. En dan later die ene instance naar je eigen server verplaatsen. Omdat je het niet eens bent met de restricties binnen die hostingomgeving van Identica. Het is maar een idee van. Nee, er zijn wat tooltjes om je eigen account een backup van te maken. Mm-hmm. Ja, maar dat is geloof ik niet 100% volledig, maar in ieder geval die backup die je dan hebt, die kan je onder je arm nemen en meenemen naar een andere instance van Statusnet software. Maar dat is net een ander. Dat kan dus zijn op een site van iemand anders. En dat kan ook zijn als je zelf de Statusnet software ergens installeert. Ja. En dus dat is één ontsnappingsmogelijkheid. Want dan heb je zelf in de hand. Dat blijft dan Statusnet in plaats van Pump.io waar het mee gedraaid wordt. En dan heb je dus ook zelf in de hand hoe die webinterface eruit ziet. Oké, en host jij zelf zo'n server? Nee, dat heb ik zelf niet. Want dat lijkt iedere keer nogal tamelijk ingewikkeld. Dus dan dat gaat heel erg veel tijd kosten. Mm-hmm. Waar ik zelf op dit moment mij zit op voor te bereiden, is dat ik een Friendica-account ga aanmaken. En dan ga ik maar even afwachten wat er met Statusnet gaat gebeuren. Maar dan heb ik in ieder geval een aantal dingen in de webinterface die ik wil hebben. Mm-hmm. En Friendica is veel makkelijker te installeren, schijnt het, dan Statusnet. Dus dat is nu op dit moment mijn eerste stap, zeg maar. Mm-hmm. En ik ga proberen of ik zo'n backup kan maken, want dat heb ik nog niet uitgeprobeerd. Oké. Nou, klinkt interessant, maar is dat de weg die eigenlijk iedereen moet voeren en de site heet? De bedoeling juist met Pump.io is vooral ook stimuleren dat er veel meer federatie komen. Dus dat er veel meer verschillende sites gaan in plaats van één grote site waar er bijna iedereen op zit. Mm-hmm. Wat nu Identica is. Ja, maar dat heeft... Het is heel uitdrukkelijk de bedoeling om dat te stimuleren, dat er veel meer federation, veel meer verschillende sites komen. Ja, dat is op zich natuurlijk, we zien allerlei grote systemen downgaan en controle van Google die allerlei dingen uit de zomaar uit de lucht trekt. Het enige wat nu uit de lucht getrokken kan worden is Pump.io in de toekomst en dan is niemand meer met niemand verbonden. Nee, dat is niet waar, want StatusNet software is er nog, dus dat kan je draaien. Mm-hmm. Friendica is er en er zijn nog een aantal andere systemen die kunnen nog steeds allemaal met elkaar praten. Oké. Okay. Klinkt interessant. Ja, het is ingewikkelde materie. Ik hoop dat iedereen die naar onze podcast luistert een beetje nu een beeld krijgt van wat er aan het gebeuren is op Identica-gebied. Is het niet zo dat als alles weer werkt, dat iedereen gewoon weer op Identica blijft zitten? Ik denk dat heel veel mensen dat willen gaan doen, maar er gaan dan evengoed wel veranderingen komen. Omdat er andere software achter zit. Dus Identica blijft Identica in de zin van het is dezelfde website waar iedereen kan praten en straks weer ook accounts kan maken. Maar de software waar het op gebaseerd is dan wel anders. En dus een user interface de web interface gaat er ook anders uitzien. En allerlei clients software, dus bijvoorbeeld apps voor de telefoon. Mm-hmm. En desktop applicaties, die werken ook dan niet meer. Er moeten dus weer, die moeten aangepast worden of er moeten nieuwe gemaakt worden. Dat betekent dus dat iedereen straks in de beginfase op die webinterface is aangewezen. Mm-hmm. En jij bent heel actief op Identica. Wat is dan de algemene trend? Vinden mensen het leuk dat allemaal nu stuk gaat of goed? Nou ja, het gaat niet stuk. Ja. Het wordt anders. Dus er komen nieuwe dingen en er verdwijnen wat dingen. Mm-hmm. Maar er is een public pad. Heeft iemand opgestart. Even kijken, wie was dat? Van March. Dat is een Duitse heel actieve gebruiker. Mm-hmm. Ja, die heeft dat gestart. Juist omdat er zoveel onduidelijkheid was van wat gebeurt er nou allemaal. Hoe informeer je mensen? Hoe kun je, wat zijn je alternatieven? Dat soort dingen. Wat kan Pump.io straks wat Identica niet kan? En omgekeerd. Nou, daar heb ik ook een heleboel vragen bij ingezet. Welke, met name van welke features van StatusNet software, dus in Identica, straks verdwijnen. Mm-hmm. Nou, dus daar zijn een aantal dingen waar ik. Er zijn inmiddels op mijn vragen weer antwoorden gekomen. En er zijn een aantal dingen bij waar ik niet blij mee ben. Dus ik heb nu een extra reden om toch maar een Friendica-site te gaan opzetten, dan kan ik dat wel. Ja, dan ben je meer zelf weer in control. Ja, precies. Precies, dan ben je niet afhankelijk van een user interface die op dit moment, en dat is natuurlijk begrijpelijk, niet de meeste aandacht krijgt. Dat gaat juist om die machine die erachter zit. En ja, dat moet een interface zijn, dus dat wordt even wat snel in elkaar getimmerd, denk ik. Maar niet met al te veel aandacht voor dingen als gebruikersvriendelijkheid en wat mensen nou aan willen. Dat is natuurlijk daar het leuk stuk gaat. Want bij Twitter zag je natuurlijk op het moment dat de API's eruit getrokken werden of andere dingen aangepast. Of bij Facebook zag je dat mensen de timeline niet leuk vinden. Op het moment dat er aangesleuteld wordt, vinden mensen het altijd niet echt geslaagd, zal ik maar zeggen. Ja, er zijn altijd mensen die bepaalde dingen prettig vinden en andere dingen niet. En als dingen die ze heel prettig vinden of essentieel vinden, als die dan verdwijnen of daar vervangen worden door iets anders, ja, dan krijg je natuurlijk weer of een heleboel gemopper of mensen gaan elders hun heil zoeken. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, ik vond het in ieder geval leuk. Een voorbeeld is dus wat voor mij een hele belangrijk onderdeel van Identica is, de conversaties. Mm-hmm. Die tot een tijd geleden van standaard in een tree hiërarchisch weergegeven kon lezen. Nou, dus met de nieuwste versie is dat eruit gegaan. Toen kwam daar een heleboel protest tegen, onder andere ook van mij. Mm-hmm. Want toen was het helemaal platgeslagen en dan kon je niet meer zien wie nou op wie antwoord gaf. Dat is niet handig om een conversatie te lezen, vind ik. En, nou, dus daar kwam zoveel tijgergas dat Evan toch maar snel weer een stukje oude software van de vorige versie eruit gehaald heeft en weer teruggezet heeft. En dat als keuze heeft gekregen. Dus dat heet dan old school. Mm-hmm. En dan krijg je het weer wel hiërarchisch. Dat zit dan in je settings nu. En nou, dus ik heb nu gevraagd in dat public pad van wat gebeurt er met die old school hierarchical display. Mm-hmm. En is het antwoord old school won't be part of the default web UI for Pabaya. En ben je weer terug. En dus, ja, maar je kan er ook andere web UI's tegenaan zetten. Oké, dat is leuk, maar dat gebeurt dus niet direct. Dan moet iemand anders dat weer oppakken. Om dat dan toch weer wat anders te gaan schrijven. Ja. Ja, het is wel eens. Dan denk ik van dan ben ik beter af bij Frendica. Of met mijn eigen Frendica, want dat kan wel hiërarchisch. Mm-hmm. Oké. Nou, we gaan ook daarnaar kijken. Hartstikke bedankt voor deze uitleg. We gaan verder met het nieuws. Graag gedaan. Je bent uitgenodigd om gewoon te blijven hangen. Je kan... Ik blijf even hangen en ik luister mee. Oké. Wittold. Ja. Je hebt een channel site al een paar in de lucht. Ja. Die ons natuurlijk wel opvalt. Ja, het is eigenlijk vrij nieuw, toch? Ik schrijf al ruim 12 jaar over de B2B-markt, IT-B2B-markt. Groot dus vanuit de channels-perspectief, IT-channel-perspectief. Dus ik schrijf vooral over hoe de resellers, systeemintegratoren, IT-disciplines, goede zaken kunnen doen met technologie, zakelijke technologie, en hoe ze dat kunnen aanbieden aan hun eindgebruikers. Ik heb in het verleden gewerkt voor IDG, 7 jaar lang. Mm-hmm. Waarvan voor Computer Partner General World, dat heet tegenwoordig een ander dat heeft tegenwoordig een ander naampje. Daar heb ik nog bij VNU Media gewerkt. Ja, die geloven niet meer in de channel, zeg maar. Die hebben het blad opgegeven en de redactie opgegeven. En ik ben nu mijn eigen channel magazine begonnen. En ik werk daarmee nou samen met Marco van den Hoeven, hoofdredacteur van Executive People. Een blad dat zich richt op CIO's en IT-management. Mm-hmm. En samen hebben wij een heel sterk merk opgebouwd in 8 maanden met online heel erg beperkt, wel 40.000, althans beperkt. Wij vinden het veel, 40.000 hits per maand en 11.500 bezoekers. Maar we richten ons puur op de echte B2B reseller. En we hebben ook een magazine die we om de kwartaal uitgeven. En het gaat lekker, moet ik zeggen. We draaien boven break-even. En ik vind toch, ik ga niet veel mezelf de borst kloppen, maar ik ben heel erg trots samen met mijn team wat ik heb bereikt. Om een sterk online B2B-titel in de markt te zetten, waar ook behoefte aan is hoor. Want ik heb wel marktonderzoek gedaan voordat ik dit begon. Ja, ja, heel duidelijk. Dit is sowieso het nieuws. Wij brengen het iets chaotischer en iets helemaal niet zo gedetailleerd als wat jij weet neer te zetten. Ja. Maar erg interessant. De website waar we allemaal moeten gaan kijken. Dat is dutchitchannel.nl. Aan elkaar dus, dutchitchannel.nl. En je kan ook mij ook volgen via LinkedIn. Ik merk dat ik heel veel lezers heb die via LinkedIn binnenkomen. Mijn LinkedIn-netwerk is ruim 2500 leden groot. En ik heb nog een Twitter-netwerk van ruim 1200 followers. Mm-hmm. En daarnaast hebben we uiteraard ook de Dutch IT Channel Twitter. Dat is gewoon Dutch IT Channel. We schrijven 50% over technologie, vooral over de producten die interessant zijn voor resellers. En dan de andere helft gaat vooral over de mensen in de markt en de algemene ontwikkelingen, kwartaalcijfers. Het is wel zakelijk iets, dus we gaan niet heel diep in de technologie. We gaan niet echt hele processoren beschrijven, hoeveel kloksnelheden die allemaal hebben. Mm-hmm. Dat schrijven we wel op, maar we kijken vooral wat is de toegevoegde waarde, hoe kan je goed zaken doen met een bedrijf. En wat we merken is dat veel IT-leveranciers, zeker ook in tijden van economische crisis, toch de channel partners als belangrijke extended verlengstuk zien van hun salesforce. om ja, nieuwe klanten te zoeken en nieuwe klanten te bereiken. Ja. En anderzijds proberen we ook de resellers op de hoogte te houden van de technologische ontwikkelingen. Want bijvoorbeeld cloud computing is toch in opkomst. En ja, hoe ze bijvoorbeeld met managed services en clouddiensten ja, een portfolio kunnen opbouwen en dat aan hun klanten kunnen aanbieden. Ja. Ja, nee, maar er zijn natuurlijk, er gebeurt hier van alles met Microsoft, tablets. Ja. Ja. Nou ja, je hebt nu vandaag weer trouwens Pump.io. Ze kunnen natuurlijk op hun eigen bedrijf hun eigen Twitter-servers implementeren. Ja. Zo is, blijft het een, blijft het, ja, het gaat maar door, zal ik maar zeggen. Het is een never-ending story, zeg maar, zeg ik altijd, de channel. En het is, heel erg niche, maar ja, het Nederlands toch een... als je kijkt ook naar de eindgebruikers, mensen willen toch graag nieuwe technologie kopen. Je hebt veel Europese hoofdkantoren in Nederland zitten, maar ook gewoon Nederlandse bedrijven die veel aan ja, in Nederland groeien, maar ook daarbuiten. Ja, en die zijn toch gebaat bij goede technologie die hun businessprocessen ondersteunen. En ja, en daar is een grote rol weggelegd voor de IT-reseller of de channel partner of die systeemintegrator om iets aan te bieden, zeg maar. En wij nemen alles serieus hoor, dus ook gewoon de pure volumehandel, dus de dozenschuivers tot en met de diensten die erg, waar meer kennis voor nodig is. Bijvoorbeeld managed services of clouddiensten of ja, hoogwaardige implementaties met VMware of met Cisco of met wie dan ook. En uiteraard ook open source waar we net over hebben gehad. Mm-hmm. Wij denken dat open source omhelst is door de B2B-markt en ook eigenlijk een standaard aan het worden is naast Microsoft of Oracle of SAP, maar dat, dat er ook serieus dat open source een serieuze groeimarkt is en we zien ook veel resellers daarop springen. Ik kan me er heel veel bij voorstellen gezien wat er nu met Microsoft aan de hand is. We zien natuurlijk cijfers over Microsoft deze week. Niet echt geweldig. Voor de opkomst van Explorer. Hoe heet het? De PC zelf, zal ik maar zeggen. Zijn erg slecht. 40%. Ja. Gezakt. Ja, dus eigenlijk. Wat je bedoelt, volgens mij zijn de kwartaalcijfers van de PC-verkoop. Ja, laatste kwartaal. Ja. Het is een heel slecht kwartaal. Laten we daar eerlijker zijn. Als je kijkt naar de cijfers van Gartner en IDC. Je moet wel even toch die cijfers goed bekijken. Het gaat vooral dat in de consumentenmarkt veel minder PC's worden verkocht. Dat consumenten toch liever een tablet en of een smartphone kopen. En maar is een kleine maar. De verkoop van zakelijke PC's, dat is nog wel in de lift. Hè. Je ziet toch wel dat bedrijven langzamerhand in de oude PC's gaan vervangen, die bijvoorbeeld op XP werken. En die gaan wel over naar een Windows systeem. Meestal dan overigens Windows 7, ook soms Windows 8. En daar is dat moet wel even benadrukt worden. Maar als je ook kijkt, globaal aan de hele markt, ja, de dominantie van de laptop, notebook is gewoon over. Er is gewoon nu ruimte voor de tablet en de smartphones. Dat is een ruime keuze. Ja, en mensen gebruiken ook hun smartphone niet alleen maar om te bellen of te chatten, maar ook gewoon puur voor computing, voor alles. En ik denk dat het... je ziet ook die form factors van smartphones. Van een kleine Apple-telefoon tot en met van die mega-smartphones van Samsung, die ook deze week zijn aangekondigd. Ja, dat wordt het denk ik wel. En ik denk dat notebooks zullen worden blijven gebruikt. Zeker in de zakelijke markt. Mensen moeten toch nog eens even teksten tikken. Maar daar gaat het heen. En wat ik zelf ook verder denk is dat er is weinig innovatie geweest in de PC-business de laatste 5-6 jaar. Kijk maar naar een PC van 5 jaar geleden. Het ziet er bijna nog hetzelfde uit. Het verandert wel met ultrabooks die veel dunner zijn. En mooie technologie hebben, SSD-technologie. Maar ze zijn nog duur, dus de price points zijn nog wel hoog. Je moet nog een pak geld meenemen naar de mediamarkt of gewoon naar je reseller om dat te kopen. Die zullen zakken. Dus TCT zullen mensen ook wel meer van die ultrabooks kopen. En er komt de komende tijd meer innovatie aan, eindelijk, in notebooks. Bijvoorbeeld met gezichtsherkenning, met spraakherkenning, met vingerafdrukherkenning. Ik heb zelf een Windows. Ik heb zelf naast een Apple iPad gebruik ik over toch wel een iPC voor teksten. En die heeft de vingerdrukken herkenning die, ja, waarmee je PC kon beveiligen. Dus, maar kortom, ja, Windows 8 is het niet geworden. Niet zeg maar die PC maar kunnen redden. Ja. Ja, goed, ik zie ook de trend en ik zie ook dat 1 april 2014 XP niet meer ondersteund wordt. Of, het kan ook ongeveer die datum zijn. Ja. Dus ik neem aan dat het zakelijke markt inderdaad, als ze slim zijn, inderdaad toch gaan schakelen naar Windows 7, Windows 8. Want historisch gezien weten we natuurlijk dat X-tijd na zo'n dat Microsoft stopt met zo'n support, dat de virusscanmakers van deze wereld ook stoppen met support. En dan lig je natuurlijk je netwerk insecure eigenlijk plat. Ja. Dus, het is schokkend om te zien hoeveel mensen nog steeds met XP draaien. Mm-hmm. Dat is natuurlijk onveilig. Dan zitten ze vaak ook nog met Internet Explorer 6 of 7. Het tranen in mijn ogen hoor, af en toe. Ja. Echt verschrikkelijk. Ja, ik denk wel dat... Zelfs ik denk in het bedrijfsleven. Dat... Het kan gewoon echt niet meer hoor. Het is zo onveilig. Ik denk ook dat het heel snel... ik denk dat dat toch wel in het bedrijfsleven een grote verandering op gaat treden. Ja. Je hebt wel wat onvrede over Microsoft, merk ik. Want bijvoorbeeld, er is natuurlijk 1/3 van het bedrijfsleven. MKB draait Exchange 2003. Mm. Office 2013 ondersteunt hard. Wel in de beta ondersteunde die nog Exchange 2003. Maar Microsoft heeft het expres uitgezet. Dus je kan niet meer communiceren met Exchange 2003. En dat is toch wel, de mensen die hebben toch niet echt, die maar spreken daar niet echt lovend over, moet ik zeggen, over Microsoft en over deze. Ja, Microsoft moet gewoon zijn geld verdienen. En zo werd gewoon die software business. Op een gegeven moment had het gewoon op. En, ja, nee, maar als er geen innovatie is, wat jij zegt, er is weinig innovatie, dan... Innovatie geldt meer voor de hardware. Is ook weinig innovatie bij Office. Ja. Outlook is nog steeds Outlook. Als je dan je enige innovatie is het onmogelijk maken met een oude Exchange 2003 server te praten, mm-hmm. die gewoon gevirtualiseerd nog eeuwig doordraait, ben je dan geloofwaardig bezig als zijnde Microsoft? Het is een beleid. Ik denk dat Microsoft niet de enige is die zoeken beleidsmatige dingen uithaalt. Mm-hmm. Op een gegeven moment houdt een support op. Windows NT is ook nergens meer te vinden. En mensen zijn toch geïnteresseerd naar nieuws. En zo gaat het. Zo is zeg maar de status van de markt. En trouwens, voor mail service, tegenwoordig heb je ook alternatieven. Ja, ja. Je hoeft helemaal geen Exchange meer te hebben. Je kan makkelijk een Sarafa nemen. Dat is een open source database. Daar hebben we. En dat werkt ook prima met Outlook. Mm-hmm. En er zijn ook andere Google apps. Je hebt zat van alternatieven. Ik zie ook dat mensen nu kiezen voor IMAP servers, voor open source, zal ik maar zeggen. En ze gaan van Microsoft weg. Maar Microsoft jaagt ze eigenlijk zelf weg. Ja, denk je, heb je al concrete voorbeelden dan in de Nederlandse markt? Van grote bedrijven die gemigreerd zijn naar zo'n... Tot 40 PC's. Oké. Dus die zeggen gewoon, ja, IMAP werkt op mijn telefoon, werkt op mijn tablet. Je mist je centrale agenda en je centrale adresboek. Maar ja, alles gaat toch op telefoons en weet ik veel wat. Dus waarom nu investeren in nieuwe licenties voor Exchange met deze... Ja, Microsoft, die zit gewoon volgens mij MKB-ondernemers te jammen. En daar houden ze volgens mij niet van. Nou, kijk, het heeft ook met de beheerkwestie te maken, denk ik. Je kan wel overstappen op iets anders, maar je moet toch wel voor iets kiezen. Misschien dat je meer voor Microsoft betaalt, maar dan wel minder in beheer. Ik weet niet de cijfers, maar als een MKB'er iets nieuws moet gaan kiezen, moet je goed kijken. Niet alleen maar naar de aanschafkosten van een softwarepakket of naar Exchanges of Sarafa is. Mm-hmm. Want het beheer van open source omgevingen, daar heb je ook wel iemand voor nodig die ook de nodige certificering heeft. En die moet gewoon een kosten-baatanalyse maken. En ik denk dat het beste is dat gewoon een MKB'er, dan gaan we weer toch via een IT-reseller een contract kan afnemen. En de MKB'er kan er nu ook gewoon naar de cloud gaan. En gewoon op maandbasis een Exchange of een Sarafa of wat anders gaan afnemen. En dan heeft hij ook de kosten helemaal in de hand, zeg maar. En alles valt volgens mij ook wel een beetje te onderhandelen met Microsoft. Het gaat eigenlijk vooral voor de grote partijen. Kijk, het MKB is geen EU of zo. Die moet onderhandelen over 70.000 licenties. Mm-hmm. Maar ik denk dat MKB moet gewoon heel kritisch kijken van... Oké, als hij een Windows Exchange 2003 hebt, dan moet hij naar iets nieuws gaan. Maar hij moet gewoon goed nadenken. Niet alleen kijken naar de... of dat is hier verplicht moet op Nigeria. Dat is nou eenmaal zo. Dat, kijk, als je een oude auto hebt van uit 2002, dan ga je ook... Ja, ZT over naar een auto uit 2010 of zoiets. Mm-hmm. Je hoeft ook niet gelijk naar de nieuwste te gaan. Dan kan ook naar een andere exchange gaan. 2010 of zo, weet ik veel. Maar goed nadenken over de kosten. Gewoon kosten-baatanalyse. En de MKB heeft meestal geen eigen IT-resources in huis hebben. Misschien een IT-manager. Ik denk toch dat hij gewoon bij de IT-reseller uit de buurt moet kloppen. Mm-hmm. Aankloppen. En gewoon kijken van oké, doe maar alles via de cloud. Ja. En ga alles beheren, ook de security en dan de sterke software service level agreement afsluiten. En ook downtime moet echt nul zijn, zeg maar, of wat dan ook. En, en dat kan tegenwoordig met verschillende soorten software. En wat er wel opvalt is dat gewoon kleine bedrijven, ik ben zelf ook een start-up, althans ik ben gewoon een BV hoor. Maar ja, ik zie wel veel Google bedrijven voor kiezen voor Google Apps. Een soort mix zoeken, weet je wel. Dus wel Office gebruiken. Maar voor een mailomgeving is Google Gmail of Google Apps prima. Mm-hmm. En dat kan je ook maar leuke dingen mee doen. Dus het is up to you. Maar ik moet ook zeggen, ik gebruik zelf Office 365 nu. Net aangeschaft. Op een nieuwe PC trouwens. Met een Intel Core i5. Windows 7 trouwens. En dat werkt echt seamless. Ik heb wel een eerste virus al aan moeten halen. Omdat ik altijd wel goed gedaan loopt. Maar dat werkt wel. Maar ik kan dat wel zo communiceren met mijn business partners. Die ook allemaal met Office werken. En Office en andere Microsoft documenten. Maar ik heb gewoon in de back-office heb ik gewoon een Google Apps mailomgeving. Ja. Nou, dus ik denk gewoon dat alles dat je tegenwoordig vaker dingen in een mix kan doen. En dat weet Microsoft zelf ook. Die werkt ook vaker samen met open source software. Niet alles natuurlijk. Soms blijft het lekker gesloten. Maar ik denk gewoon dat de MKB'er moet beseffen dat hij nu dingen in de mix kan doen. Dus een stukje Microsoft, een stukje open source. En kijk, open source is niet het doel aan zich. Open source moet ook gewoon kosten besparen en ook businessprocessen ondersteunen. En dat gaat ook voor Microsoft software. En en alles hangt op het prijskaartje. En je moet ook goed nadenken over wie je wel een Office pakket laat runnen en wie niet. Dus wat denk je zelf? Ik weet niet hoe jij het ziet in de MKB. Ja, ik denk dat iedereen in ieder geval over moet stappen naar met zijn Windows systemen. Ik denk dat Exchange niet meer, gezien de huidige jam, zou ik maar zeggen, als je al Exchange 2003 hebt, denk niet dat je nog voor Exchange moet kiezen, inderdaad. Ga naar Google Apps of ga naar een IMAP server of doe wat anders. Ik denk dat dat misschien ook het doel van Microsoft is, maar ik heb om mensen gewoon of naar Office 365 te krijgen of gewoon te langzaam aan het hele lokale Exchange en servers te laten doodgaan. Dus het lijkt erop als Microsoft alles met Azure en het lijkt erop alsof Microsoft alles naar de cloud wil hebben. Nou ja, dat proberen ze, maar ze beseffen wel dat mensen nog steeds on-premise willen zaken willen doen. Alleen ze hebben wel inderdaad bijvoorbeeld in die licentievoorwaarden voor Office 365 toen, weet je wel, dan dat was voor geschikt voor 5 PC's en dan het on-premise pakket voor 1 PC. Dat hebben ze dus naar protest aangepast. En, maar ja, je moet er wel voor doen. Je moet er wel even je stem voor hebben. Van nee, Microsoft. Ik denk zelf, een vendor moet gewoon luisteren naar de klant. Dat zeggen alle vendors, listen to the customer. Ik vind gewoon, als een klant, ik wil een stukje on-premise hebben, geef hem gewoon on-premise. Mm-hmm. En als een klant zegt, ik wil naar de cloud. Want ook eerlijk gezegd, ik moet hier neutraal zijn, want Microsoft beheerst gewoon het MKB, punt. En MKB heeft ook... trouwens het hele IT-kanaal doet goede zaken met Microsoft. Je hebt natuurlijk wel hier en daar Google Apps, maar je ziet bij Google Apps vooral inderdaad MKB, hier en daar bij grote corporates zoals Albert Heijn. Maar Google heeft ook wel eens de downtimes hoor, in zijn Gmail. En, dus je moet goed nadenken, als je naar de cloud gaat, goede afspraken maken over civil level agreements. En dat geldt niet alleen maar voor Microsoft, maar ook voor Google en ook voor andere partijen. En ik denk dat MKB directieleden goed moeten meer tijd moeten gaan besteden om te kijken wat is het aanbod. Mm-hmm. Van software in de cloud en on-premise. En ik denk zelf wel, als je naar de cloud gaat, dat je veel meer grip hebt op de kosten. Dat je niet meer voor een licentie en jij één jaar betaalt of twee jaar betaalt, maar gewoon naar een maandelijkse afrekening gaat. En daar gaan goede afspraken over maken. Ja. Ja, dat heeft de voordelen en nadelen. Er zijn natuurlijk bedrijven die kopen gewoon eentje in de 6 jaar een computer en installeren daar een Office op. Die gaan natuurlijk veel meer betalen. Ja. En je kan het ook gewoon alweer opzeggen. En ik denk dat het daarheen gaat. Als je kijkt naar de bedrijfsleven, zeker in vorm van crisis. Kijk, sommige bedrijven groeien en die kunnen dan meer licenties aanschaffen. Maar als de bedrijven gaan krimpen door economische crisis, dan kan je gewoon minder licenties afnemen. En de tegenwoordig bepaalde bedrijfstakken, zeker in transport en logistiek andere die sectoren, heb je gewoon veel inkomen. Heb je daar veel inzicht over? Dat terugnemen van de licenties heel soepel gaat? Want... Nee, het is nog groen. Het is nog groen. Wat wij wel gezien hebben bijvoorbeeld bij de onderzoeken van de Nederlandse partij van Microsoft, die onderzoekt of je licenties wel in orde zijn. Ja, de BSA. Sorry. Ja. Ik ben niet zo'n heel sterk in... Business Software Alliance. En daar zitten allerlei grote clubs bij, hoor. Ja, ik ben niet zo heel sterk in drie letter... Het is geen motormerk. Deze partij die zegt dus dat als je te weinig licenties hebt, dat je de mogelijkheid hebt om die bij te kopen. Dan specifiek Microsoft. En dan krijg je geen boetes, dan mag je ze bijkopen. Maar als zo'n onderzoek nou uitblijkt dat je... Want ik heb die gesprekken gevoerd namelijk. Als je blijkt dat je 10 licenties te veel hebt, ja. Dan kan je ze niet terugkrijgen. Nee, dat vind ik wel... ik vind dat een beetje flauw. Ik vind gewoon, zeker deze markt is open. Alle bedrijven hebben de klant hoog in het vaandel staan. Listen to the customer, mm-hmm. Weet je wel. Customer-centric solutions, weet je wel. Iedereen heeft zijn mond vol van kostenbesparingen. Ja, ik vind gewoon, als je te veel licenties hebt gekocht, moet je dat gaan terugnemen, punt. Ja. Dat vind ik ook wel fair. Wat wel zo is, dan kom je toch weer rond licentie weer terecht. Ik denk dan een bedrijf, voordat die licenties koopt, dus stel dat de softwareleveranciers zeggen en de BSA zeggen van nee, niet mogelijk, als je licenties hebt gekocht, dan blijft het zo. Dan moet je gewoon van tevoren dus niet kopen, maar gewoon een analyse uitvoeren van oké, waar heb ik licenties voor nodig, waar niet. En je hebt, als je het zelf niet snapt, dan moet je gewoon stoppen. Licentie te veel komt meestal doordat het bedrijf vanwege economische dingen langzaam aan het in hun pest. Maar dat is toch risicomanagement. Dat zou je toch met de HR-manager... Ik vind in basis, als je zo'n systeem... zou je eigenlijk gewoon 1 keer per jaar elk bedrijf moeten checken of ze licenties in orde zijn. Want licenties zijn ingewikkeld. Ja. Als je dat gewoon als BSA 1 keer per jaar doet bij elk bedrijf... En je laat elk jaar iedereen licenties bijkopen als hij te weinig heeft... en je geeft elk jaar licenties terug als hij te veel heeft... dan laat iedereen graag... zijn bedrijf doormeten, want misschien krijg je wel wat licenties terug of misschien wat bijbetalen. Wat ik denk, Martin, ik denk zelf dat je dan een licentiepartner moet zoeken. En die is een neutrale. Je hebt een aantal software specialisten in Nederland die jouw hele licentiemodel kunnen doornemen. Zoals Insight, een Amerikaanse partij die tegenwoordig in Amsterdam en ook in Apeldoorn actief is. Protinius IT, zijn oude club van een aantal van Marcel Nulden, die vroeger werkte bij Scholte Awater. En die kent het hele kanaal. En die heeft een software licentie des en die kent echt alles. Die zorgt ervoor bijvoorbeeld dat jij een minimaal aantal licenties hebt. Dus je hebt precies genoeg licenties om aan te tonen dat je compliant bent. Mm-hmm. Dus ik kon de BSA niet bij jou langskomen en zeggen, oh, je hebt te weinig, je moet bijkopen. Maar de BSA, maar je kan ook niet zeggen, en dan de eindgebruiker heeft dan ook niet te veel licenties, dat hij te veel betaalt. En daar moet je heen gaan. En dat, er zijn wel meer soorten partijen in Nederland die dat doen. Dus ga gewoon met een licentiespecialist praten, vrijblijvend. En dan ga gewoon dat doornemen wat je precies aan licenties nodig hebt. En kijk naar je groenmodel voor het komend jaar. En nogmaals, via de cloud of via een kan je gewoon op basis van maandbasis abonnementen gaan afnemen. En gewoon hard spelen. Weet je wel, Microsoft heeft de klanten nodig. En andersom ook natuurlijk, heb je ook een goede software nodig. Maar je kan ja, met een aanbod ook van Microsoft of Google, kan je gewoon goed bekijken welke software je nodig hebt en welke niet. En heb dus een software licentiespecialist. Ik weet niet wat jij daarvan denkt. Ja, nee, ik denk dat die misschien zeker als alles in de cloud is en niemand meer begrijpt, de gewone MKB'er niet meer begrijpt wat er bij Amazon draait en wat er bij Microsoft draait en bij Google en hoe dat allemaal in elkaar zit en dat ze telefooncentrale virtueel Ierland draait enzovoort. Alles wordt natuurlijk wazig. Tenminste voor de normale man, die wij snappen het allemaal nog net. Maar, ja, maar who cares? Ja. Nou, die MKB'er, ik zal het gaan ze reden roesten. Als het maar werkt. Ja. Nou ja, telefooncentrales in de cloud treedt ook al steeds meer op in het MKB. En daar moet je toch ook wel super over nadenken. Dat je daar ook je licenties en je gebruikers en alles in de gaten houdt natuurlijk. Maar weet je welke MKB'er moet je daar niet over willen nadenken. Daar moet je iemand voor hebben die dat voor je doet. De reseller of een managed service provider. Of je lokale IT-manager. Maar ik denk gewoon dat de dienstverlener dat allemaal voor je kan doen. En daar zijn er zat van. En over telefooncentraals tussendoor, daar komen we weer. Die is daar de snelst groeiende partij in de MKB-markt. Microsoft Link. Mm-hmm. Dus, en dan heb je ook allemaal speciale oplossingen. Met Start Ready bijvoorbeeld. Waar je, kan je gewoon een appliance, dus een hardware-doosje met software van Microsoft Link in je netwerk zetten. En dan heb je gelijk 10 of 20 of 30 clients op Microsoft Link draaien. En dan kan je met zitten. Dus bij Microsoft komt het MKB niet af. En ik denk andersom dat Microsoft best wel... laten we gewoon kijken. Het is altijd heel populair Microsoft te bashen. Maar kijk, er is gewoon veel aanbod vanuit Microsoft naar het MKB. En de basis van het succes van Microsoft ligt in het MKB. Pas 10 jaar geleden zijn ze richting de enterprise gegaan. Dus echt de B2B, waar Oracle en SAP de dienst uitmaken. Ja, en daar heb je tegenwoordig ook SharePoint en Microsoft SQL. En niet natuurlijk de databases. Dus vergis je niet, je hebt een speciale dienstverlener, bijvoorbeeld Avanade, die gewoon alleen maar Microsoft-only oplossingen verkoopt. Tot aan Shell toe hier en daar. Dus vergis je niet in Microsoft. Nee, duidelijk. Maar ik denk wel dat ze op dit moment toch wel wat vijanden maken. Ja. Meer dan een half jaar geleden. Ja, nou ja, dus ik denk ook door de crisis dat mensen toch opeens toch gaan kijken naar het geld en naar de budgetten. En dat de mensen, ja, ook minder mensen, het is ook heel populair in Nederland om mensen te ontslaan en weg te sturen. Ook goede mensen, omdat ze misschien te duur zijn. Ja, en dan op een gegeven moment, zeker wat IT betreft, ja, dan moet je toch op een gegeven moment weer investeren in nieuwe licenties. Ja, dat kost geld. Ja, als je een nieuwe auto wil hebben, krijg je die ook niet gratis. Daar moet je ook voor betalen. En inclusief de benzine en de verzekeringen. En dat moet je gewoon je budget meenemen. En zo zit die wereld gewoon in elkaar. Alleen, er is nu meer aanbod. En meer variatie. En dat moet de MKB'er goed beseffen. Dat hij meer keuze heeft. En dat hij ook kan onderhandelen. Mm-hmm. Dus. Ja, en een van de keuzes is natuurlijk ook nog eens een keer open software. Open source. Ja, open source. Als je niet een hele zware Office gebruiker bent, kun je best soepel overstappen op LibreOffice. Ja, open Office klopt. En je kan het pakket gratis downloaden. Iedereen weet het. Zelfs een belangvereniging in Nederland. Ik denk dat als je een klein MKB bedrijf bent met een paar mensen, kan je dat inderdaad doen. Maar denk altijd aan je support en ook aan de interoperabiliteit. Zeker met het uitwisselen van documenten met je business partners en dat soort dingen. Daar moet ook worden gekeken. Er zitten natuurlijk wel haken en ogen aan. Maar het kan natuurlijk wel net wel flink goedkoper uitpakken. Als je een stuk of 10 of minder mensen aan het werk hebt die niet allemaal constant achter die computer zitten. Nee. Mm-hmm. Dus je hebt zoveel keuzes ook door de mobiliteit ook. Je kan gewoon de ene medewerker een tablet geven of de andere medewerker een smartphone. En de andere, ja, en de vaste secretaresse of bijvoorbeeld iemand aan de receptie kan je gewoon een desktop geven. Dus het is heel verschillend. De bedrijven kunnen veel flexibeler hun IT inzetten binnen een bedrijf. En daarbuiten trouwens ook. En open source, ja. Maar ik denk zelf, als je kiest voor open source, kies dan gewoon voor commerciële open source. Bijvoorbeeld voor een Red Hat of voor SUSE. Of Ubuntu, dan kom je toch weer vaak bij de gamers terecht. Je hebt natuurlijk heel veel individuen die dat fantastisch vinden. Maar kijk ook naar standaardisatie. En vergis je niet dat je software moet samenwerken met andere partijen. Met die van je business partners en met andere bedrijven. En als je gewoon een bedrijf met genoeg omzet, kies gewoon voor de beste oplossing. En ook voor de meeste, Maar maak een goede, je hebt keuze. Ja, waarom zou je niet voor de juiste oplossing kiezen? Het probleem is juist, wat is de beste oplossing? Ja, maar LibreOffice is best een aardige oplossing tegenwoordig. Vroeger was het natuurlijk toch een beetje half. Maar de wordprocessor van LibreOffice is zo volwassen dat daar is niks op aan. Worden. Ja, maar ja, het probleem zit hem denk ik in Excel en PowerPoint. Mm-hmm. Oracle is niet zo erg open source aan het stimuleren. Die maakt het alleen maar weer closed. Mm-hmm. En op het moment dat LibreOffice gestart is, zijn die heel snel gaan ontwikkelen. Ja. Dus inderdaad, in het begin was het nog een beetje krakkenikkig, maar dat is nu al lang niet meer. Het is alleen maar LibreOffice zelf, hoor. Mm-hmm. Ja. En Oracle heeft ook Linux ondersteuning. Ze hebben ook een soort eigen Linux variant. Ja. Ja. Maar goed. Nou. Eigenlijk is iedereen volgens mij gewoon overgestapt op LibreOffice. En hebben ze er gewoon het Oracle deel laten zitten. Maar wat zagen we? We dwalen een klein beetje af. Een beetje maar hoor. Even heel snel aan het eind van deze podcast nieuws. De Pirate Bay was tijdelijk heel even naar de Groenlandse domein verhuisd. 48 uur of zo. En is nu weer terug op zijn .se domein. Dus, en de 500 proxies. De 500 proxies zijn ook weer terug. Nee, je hoeft er maar één te hebben, toch? Als je gaat naar thepiratebay.se.niud.net, dan kan je er gewoon prima op. En ik denk dat heel Nederland ook van dit soort diensten gebruik maakt. Als je op de Pirate Bay wil, waarom zou je dan niet even niud.net achter het domein typen? Om buiten al die gedoe van Stichting Brein en zo om te komen. Dus die blokkades die slaan helemaal nergens op, want het is een kwestie van... Ja. De wijnen met de kraan open. Een paar letters achter de domeinnaam typen. LinkedIn heeft Puls overgenomen. Sorry? LinkedIn heeft Puls overgenomen. Voor $90 miljoen. Oké. Okay. En wat is Puls? Puls, dat is een goede vraag. Is een applicatie waar je nieuws mee kunt lezen. Zeg maar. Je bedoelt Google Reader? Ja. Op. Als je zo wilt vergelijken, het is een beetje makkelijk. Maar... Ja. Oké, okay. Maar het nieuws lezen gaat dan vanuit vanuit RSS feeds of op een andere manier? Of ik ken echt Puls, heb ik nog nooit gebruikt. Nee, het heeft 30 miljoen gebruikers. Het bestaat nog niet zo heel lang, dus volgens mij een jaar of 2, 3. En het is een manier om nieuws te kunnen vinden. Ja, dat zal inderdaad met RSS-links werken. Oké. Okay. Je kan je Google Reader Feeds importeren, staat er op de site. Mm-hmm. En dat ziet er dan uit als een soort mozaïek. Het scherm helemaal vol met allemaal dingetjes. Het is wel heel erg visueel. Dus de echte tekstlezen op het gebied van feeds zullen we daar niet ver aan hebben. Oké. Okay. Hey, Bart, ik ga uitchecken. Ik ga even wat. Ik ga mijn kinderen eten geven en dan ga ik weer business doen. Ik hoor het. Ja. Hey, bedankt. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Groetjes. Doei. Doei. Doei. Goed. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel erg het nieuws gevolgd van de week. Ik ben natuurlijk net een weekje wezen duiken in Egypte in de Rode Zee. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat er allemaal is gebeurd deze week. Nee, niet zo heel veel. Het is allemaal redelijk rustig, dacht ik. Er komen wel Google Glass voor de ontwikkelaars. Komt binnenkort beschikbaar. Dus we kunnen volgende maand, als het goed is, ontwikkelen als we dat willen. Dan kunnen we ze inkopen, de echte Google Glass devices. Ja, Google lijkt flink in te zetten op dat hele Glass project. Maar ik weet niet of het al wat gaat worden. Misschien is het nog iets te vroeg. Iets te jong allemaal nog. Mm-hmm. Nog iets meer in ontwikkeld worden. Maar wat ik ook interessant vond, maar is niet echt nieuws te noemen, maar er is een soort, Google heeft er iets aan zijn accounts aangepast, zodat als je doodgaat, dat je account, dat er iets gebeurt met je accounts of zo. Dat vind ik echt wel, daar hadden wij natuurlijk ooit al eens in de podcast over, dat slecht geregeld was. Maar Google, je kan dus nu bij Google aangeven wat er gebeurt als je account heel lang inactief is. Dus dan je kan ze volgens mij zelf de lengte aangeven van inactiviteit. Dat klopt, ja. Dat heet de Inactive Account Manager. Mm-hmm. En afhankelijk van hij meet inderdaad hoe lang je inactief bent. En dat kan in increment van 3 maanden. Mm-hmm. Dus 3, 6, 9 of 12 maanden. Als er zo lang niets gebeurt op je account, dan kun je aangeven wat ermee moet gebeuren. Je kunt je contact bijvoorbeeld door laten sturen naar iemand. Je kunt je foto's, alle opgeslagen content, wordt automatisch dan doorgegeven aan iemand. Mm-hmm. Komt het wel eens voor dat iemand komt te overlijden. En dan zijn de wachtwoorden niet bekend. Je kunt nergens meer mee. Je bent alles kwijt. Dus op zich is het een goed idee dat er over dat soort dingen wordt nagedacht. Je moet, denk ik, die wachtwoorden opslaan ergens op papier bij een notaris of op een andere manier, zodat accounts kunnen worden opgezegd, kunnen worden afgesloten. Mensen die alleen kent via die media, om die op de hoogte te stellen van wat er is gebeurd. En dat schiet er vaak nog wel eens bij in. Je kan nu natuurlijk gewoon een docfiletje in je Google-account aanmaken, op je Google Drive. Ja, maar dan heb je het wachtwoord niet van je Google Drive. Nee, maar dat wordt na 3 maanden, als jij 3 maanden gaat duiken, wordt het automatisch aan je familielid doorgestuurd. Toch? Ja, dat kan dan inderdaad nu bij Google. Ja, dus je kan binnen Google kan je nu zelf regelen. Als je dus een document opslaat met al je wachtwoorden of zo bij Google Drive. Heel veilig. Dan kan je hem dus, dan als je dan inderdaad komt te overlijden, dan gaat na x tijd gaat dat document automatisch over in iemands. Gaat het automatisch naar iemand over. Dan moet je inderdaad niet per ongeluk 3 maanden ziek worden of zo, want dan gaat het ook automatisch over natuurlijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat je account daarmee opgegeven wordt. Nee, het enige wat hij doet is dingen doorsturen na een bepaalde periode van inactiviteit. Mm-hmm. Zo wordt niks opgeheven. Maar goed, als je de wachtwoorden dan doorstuurt naar familie of weet ik veel wie, dan hebben die natuurlijk de toegang om dat alsnog te doen. Mm-hmm. Ja. Nou, goed initiatief. Het is natuurlijk wat gevaarlijk op sommige vlakken misschien. Als je inderdaad te veel verkeerde informatie daar gaat storen. En voor de rest was nu in het nieuws gekomen, het is al een poosje actief, is Shodan. Een search engine voor devices. Het is alleen sinds het gepubliceerd is op maandag, is de hele site al uit te testen. Want dat wil ik natuurlijk even gaan uittesten. Maar het is niet gelukt. Dus wij kunnen het niet testen, maar we kunnen er wel op wijzen. Het is een crawler die op zoek gaat naar printers, routers, alles wat open staat. Kan je daarmee vinden, webcams. Het schijnt heel goed te werken. En er zijn al zelfs toegang tot nucleaire dingen opengevonden via deze zoekmachine. Dus dit is de tool die de criminelen gebruiken? Ja. Ja, ik vond hem wel leuk. Ik heb hem niet kunnen testen, omdat hij is gewoon de hele wereld wil nu kijken of ze ergens kunnen inbreken, denk ik. Dus hij is, de hele site is zwaar down. Af en toe komt er eens een keer een HTML-pagina zonder stylesheet naar voren. Maar het is wel een interessant initiatief. Dus kijk over 3 weken, als het geen nieuws meer is, eens een keer naar show dan. Nou, voor de rest denk ik dat we hiermee aan het eind van de podcast zijn. Marjolein, bedankt voor het bijdrage. Graag gedaan. Ik vond het leuk. Ik zal jullie volgen. Ja. Leuk. De publicatie die doe ik zo snel mogelijk. Maar soms wil dat zeggen om 5 uur 's middags is die pas online. Maar dat merk je vanzelf. Ja, en als je in de toekomst wat te melden hebt, laat het vooral weten. Ja. Kun je zomaar meedoen. Zeker. Goed. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Doei.